Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 grudnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Możliwość pojawienia się na granicy z Białorusią dodatkowych wojsk NATO jest omawiana, informuje o tym zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. W ciągu minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W Niemczech z honorami pożegnano odchodzącą kanclerz Angelę Merkel. Trwają wstępne rozmowy na temat możliwości pojawienia się na granicy z Białorusią dodatkowych wojsk NATO. Mówi o tym zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Gość Polskiego Radia 24 tłumaczył, że żołnierze mieliby pomóc polskim służbom odpierać ataki hybrydowe na wschodnią flankę sojuszu. Są pewne wstępne rozmowy dotyczące tego, że jeśli będzie taka potrzeba, pojawią się też na granicy dodatkowe formacje NATO, które będą wspierać polskie służby mundurowe, ale mamy nadzieję, patrząc na tą ofensywę pana prezydenta dyplomatyczną, że uda się na drodze dyplomatycznej powstrzymać tą sytuację ataku politycznego, z jakim mamy do czynienia. Na granicy z Białorusią polskie służby wspierają już wojska inżynieryjne z Wielkiej Brytanii i z Estonii, które pomagają w utrzymaniu zabezpieczeń granicznych. Dzisiaj Unia Europejska i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na reżim w Mińsku. Białoruś prowadzi wzmożone działania w celu rekrutacji informatorów i potencjalnych prowokatorów, którzy mieliby działać w środowiskach białoruskich opozycjonistów. Alarmują o tym litewskie służby wywiadowcze. Działania mają być próbą zebrania informacji o liderce białoruskiej opozycji Swietłanie Cichanouskiej oraz jej otoczeniu. Litewski wywiad podał, że białoruskie służby próbują infiltrować i werbować ludzi ze środowiska opozycjonistów i organizacji publicznych, którym przyznano na Litwie azyl. Prowokacyjne działania mogą mieć na celu próbę zdyskredytowania polityków przebywających w Wilnie oraz wzbudzenie nieufności i wrogości wśród nich. Tego typu aktywność nasiliła się po zainicjowaniu przez Mińsk ataku hybrydowego z wykorzystaniem nielegalnych migrantów. Litewski wywiad ostrzega też, że białoruskie KGB może próbować zwerbować niektórych uchodźców lub wprowadzić w ich środowisko swoich agentów. Stąd też, jak piszą służby, prowadzony jest prewencyjny monitoring tych, którzy już na Litwę wjechali nielegalnie lub otrzymali wizę humanitarną i czekają na decyzję o udzielenie azylu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 27 356 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 502 osoby. Od 70 do 80% osób hospitalizowanych to osoby niezaszczepione, mówiła w Polskim Radiu 24 specjalistka chorób zakaźnych profesor Anna Boroń-Kaczmarska. U osób zaszczepionych, które mimo to chorują, upłynęło zazwyczaj ponad 6 miesięcy od przyjęcia drugiej dawki. Te osoby, no niestety zgodnie z opracowaniami naukowymi, nie mają już największej, najlepszej odporności, ponieważ odporność zarówno pochorobowa, jak i poszczepienna po prostu w czasie wygasła. Chorują głównie niezaszczepieni, albo ci, którzy się zaszczepili wiele miesięcy wstecz drugą dawką. Wśród chorujących nie ma ani jednej osoby, która się zaszczepiła trzecią dawką. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Kanclerz Niemiec Angela Merkel została pożegnana honorami wojskowymi. Na dziedzińcu Ministerstwa Obrony orkiestra Bundeswehry zagrała kilka wybranych przez nią utworów. Po 16 latach rządzenia była szefowa CDU odchodzi na polityczną emeryturę. Mimo że do formalnego odejścia Angeli Merkel z polityki pozostało jeszcze kilka dni, jej oficjalne pożegnanie odbyło się już dziś. Wielki Capstrzyk jest najważniejszą ceremonią wojskową organizowaną od XVI wieku dla niemieckich władców i wysokich rangą polityków. Urodzona w Hamburgu Angela Merkel spędziła swoją młodość w Niemczech Wschodnich. To też zagrane przez orkiestrę wojskową kompozycje uchyliły rąbka tajemnicy o jej muzycznych upodobaniach. Ustępująca kanclerz wybrała utwory gwiazdy powojennej estrady Hildegard Knef oraz popularnej w NRD Nine Hagen. Czuję wdzięczność i pokorę. Pokorę wobec pełnionego przeze mnie urzędu. Wdzięczność za okazane mi zaufanie. Zaufanie jest najważniejszym kapitałem w polityce. Nie jest czymś oczywistym, dlatego dziękuję z całego serca. Powiedziała kanclerz Merkel, przyznając, że pandemia była najbardziej wymagającym wyzwaniem w czasie jej 16-letnich rządów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór, a jednak to Wisła Kraków dołącza do grona ćwierćfinalistów Pucharu Polski PZPN, mimo że w Łodzi Widzew wprowadził do przerwy po golu Dominika Kuna. Jednak w piłce nożnej punktów za prowadzenie na półmetku zawodów nie dają, a ekstraklasowcy z Krakowa w drugiej części spotkania zdobyli 3 bramki i skończyło się 3-1. Gole dla klubu z Grodu Kraka strzelali Felicio Braun i w końcówce 2 Jan Kliment. Do ćwierćfinałów awansowali zatem Wisła, Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa, Olimpia Grudziądz, Górnik Łęczna, Arka Gdynia. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie przełożonego spotkania Piasta z Górnikiem Zabrze. Nie było niespodzianki w Paryżu. Vive Kielce nie znalazło sposobu na ostro grających szczypernistów Paris Saint-Germain i skończyło się 27-32. To druga porażka Kielczan w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale i tak przewodzą w tabeli. 9 grudnia czeka ich wyjazd do Porto. Radykalna decyzja WTA. Wszystkie kobiece turnieje rozgrywane w Chinach pod auspicjami centrali kobiecego tenisa zostały odwołane. To pokłosie afery z byłą liderką rankingu deblistek, Shuai Peng. Na początku listopada Chinka oskarżyła wicepremiera o atak na tle seksualnym, po czym zniknęła na kilka tygodni. Tak w Trójce skomentował to Lech Sidor z Eurosportu. Na Wyspach Brytyjskich chciano zablokować jeden z telefonów chińskich, bo ponoć posłuchiwał, ponoć coś tam nagrywał. Chińczycy odpowiedzieli błyskawicznie. Zawieszamy Premier League, nie odbieramy Premier League w całych Chinach. Stracicie kilka miliardów odbiorców i błyskawicznie ten telefon wrócił na rynek. Także to jest bardzo niebezpieczna sprawa. To nie chciałbym się zagłębiać i wchodzić w sprawy takie polityki i kto komu będzie groził i kto będzie miał większe korzyści, bo to zostawmy, niech się bawią inni. Jeżeli to zawieszenie ma pomóc, mówiąc najogólniej sprawie, to niech tak będzie. A teraz narciarstwo alpejskie. Jedna z kultowych tras zjazdowych, Birds of Prey w Beaver Creek, dziś została zajęta przez fachowców od supergiganta. Najlepszy okazał się Szwajcar Marco Odermatt. Na drugim stopniu podium stanął zwycięzca zjazdu sprzed tygodnia, Matthias Mayer. Za Austriakiem sklasyfikowany został dość niespodziewanie Broderick Thompson. Kanadyjczyk startował z odległym 35. numerem. Dziś w Ostersundzie biatloniści ścigali się na dystansach sprinterskich. Na 10 kilometrów wśród mężczyzn najszybszy i najcelniejszy okazał się Sebastian Samuelsson ze Szwecji. Polacy bardzo słabo. Najlepszy Łukasz Czurek był 88. Panie miały do pokonania 7,5 kilometra. Wygrała Austriaczka Lisa Teresa Hauser. W sobotnim biegu pościgowym zobaczymy tylko Kamilę Żuk, która zakwalifikowała się dzięki 41. lokacie w dzisiejszym sprincie. I jeszcze ekstraklasa koszykarzy i dwa wyniki. Arka Gdynia przegrała z Zastalem Zielona Góra 73-83. Start Lubin przegrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 77-88. To wszystko w sporcie na dziś. Do usłyszenia rano o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na północy przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na Pomorzu możliwy przerost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Na południu kraju, początkowo na południowym wschodzie, duże zachmurzenie z zanikającymi opadami śniegu. Na termometrach będzie od minus 1 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrzyni olimpijska i medalistka Mistrzostw Świata, lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Trójfonia 2H. Witaj żołnierzu, jestem twoim karabinem. Jesteśmy tu po to, by działać obaj razem. Szalony fanatyk we krwi po szyję. Zniszcz go, zanim on cię zabije. Umowy naszych władców tracą zyski. Musimy to zrobić w imię korzyści. Jesteśmy aktorami wielkiego spektaklu. Peter Arnett nadaje z Bagdadu. Hej ty żołnierzu, nie zapomnij o mnie, jeśli wrócisz do domu kiedykolwiek, a teraz szykujcie się do wielkich czynów. Matki, szykujcie na wojnę swoich synów. Pamiętaj, Bóg zawsze jest z nami. Tak jak teraz, tak i przed wiekami. On ci pomoże, walcz w imię Boże, gin w imię Boże. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Iran. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. I ta wojna nie jest Boża, to wojna o ropę blisko morza. A teraz szykujcie się do wielkich czynów. Matki, szykujcie na wojnę swoich synów. Pamiętaj, Bóg zawsze jest z nami. Tak jak teraz, tak i przed wiekami. On ci pomoże, walcz w imię Boże. Gim w imię Boże. Hej, ty żołnierz, nie zapomnij o mnie. Jeśli wrócisz do domu kiedykolwiek, a teraz szykujcie się do wielkich czynów. Gim w imię Boże. I pamiętaj, Bóg zawsze jest z nami. Tak jest teraz, tak i przed wiekami. On ci pomoże, walcz w imię Boże. Gim w imię Boże. Teraz nie myśl, chciałbyś do domu, nawet przez chwilę, tak po kryjomu. Gdy się filmują, to się uśmiechaj, pamiętaj, jesteś po stronie słusznej. Słuszna strona zwycięstwo ma za sobą, twoich wrogów na stracenie wiodą. Największe przedstawienie XX wieku, Peter Arnett nadaje z Bagdadu. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna dla korzyści. Dwanaście minut po 23:00, to jest Trójfonia 2H w Trójce. Michał Jakubik realizuje, a ja Małgorzata Łukowska do Państwa teraz mówię. Przed chwilą mogli Państwo usłyszeć Kazika i kawałek Bagdad z jego solowej płyty Spalam się. Płyta wyjątkowa, bo nikt nie spodziewał się, że Kazik może rapować. Przepełniona samplami płyta, no do tego jeszcze jego, czyli Kazika, świetna melorecytacja. Mocno nawiązujący do rapu album miał nawet przyklejoną na opakowaniu taką naklejkę z napisem Kazik, najlepszy raper ze wschodu, chociaż Kazik zawsze uważał, że nie jest raperem i nigdy z rapem wiązać się tak naprawdę nie chciał. Kawałek Bagdad powstał w 91 roku, kiedy trwała wojna w Zatoce Perskiej i jak zwykle Kazik celnie opisuje, ale nie ocenia rzeczywistości. Niektórzy Kazika uważają za prekursora polskiego hip-hopu, inni to miano nadali zespołowi Deuter, który na początku lat 80. grał punk rocka, a z biegiem czasu do tego punk rocka zaczął dodawać elementy rapu. Deuter tworzyli m.in. Paweł Kellner-Rozwadowski z zespołu Fornit i do tego Kamil Blitz z Tor z Kryzysu. W 88 roku nagrali krótki kawałek okrzyknięty jednym z pierwszych polskich rapowych kompozycji. Nie ma ciszy w bloku, teraz w Trójce. We'll be right back. Deuter, nie ma ciszy w bloku. To jest taki rap, o którym mój dziadek pewnie by powiedział, że dzikie świnie tylko instrumenty psują, jak tak grają. No i pewnie ma rację. A teraz czas na kolejnego, jednego z pierwszych, którzy zapoczątkowali rap w Polsce. I to będzie taki raper prawdziwy z krwi i kości. Leroy, a właściwie PM Kool Lee, bo pod takim pseudonimem Piotr Marzec nagrywał swoją pierwszą studyjną płytę. I to jest płyta z lat 90., z początku lat 90., z 91 roku dokładnie. East on the Mic, tak się nazywała. A promował ją klip, co w tamtych czasach było ewenementem. Klip pojawiał się w Telewizji Polskiej, więc zasięg był dosyć spory, ale mimo wszystko ta płyta dużego rozgłosu nie zyskała. Dopiero w 95 roku, kiedy Piotr Marzec zaczął nagrywać już jako Leroy i w 95 właśnie nagrał album o nazwie Album, to wtedy o nim zrobiło się głośno. PM Kool Lee przeszedł tak naprawdę bez echa, ale my w Trójce właśnie za chwilę go przypomnimy. Kawałek z teledysku Am I Still In Your Heart? Teraz w Trójce. Ciężko pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity, lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie, lecz w gruncie rzeczy sprzedaję kit. Więc gaz do dechy i wypuszczam czat z aparatury, co ma 1000 watów. Pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu robię głębszy wdech. I gaz do dechy i wypuszczam czat z aparatury, co ma 1000 watów. Narzeczoną małolatę, fajny agregat, mówię wam. Ma dosyć zdartej płyty starych, woli więc słuchać, gdy ja gram. Kiedy kolumny dostaną dreszczy, a na parkiecie amok i szał. Ona nie tańczy, ona na luzie pali beweksy i robi szpan, więc gaz do dechy i wypuszczam czat z aparatury, co ma 1000 watów. Pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu robię głębszy wdech. I gaz do dechy i wypuszczam czat z aparatury, co ma 1000 watów. Jeżeli zastanawiają się teraz Państwo, jak to się stało, że Piotr Marzec brzmi jak Piotr Frączewski. No nie, no zupełnie tak nie miało być. Ja chciałam Państwu zaprezentować Piotra Marca, a mi się tutaj pan Piotr Frączewski jako Franek Kimono wepchnął. No dobrze, że się pojawił, no ale miał trochę później. No trudno, no ale jak się zepsuło, no to już niech tak będzie. Franek Kimono, oczywiście. Niektórzy uważają, że to właśnie ten pan jest pionierem rapu. Trochę to wszystko miało być prześmiewcze. Piotr Frączewski chciał stworzyć taki projekt, który będzie wyśmiewać lata 80. i wszystko, co się działo właśnie wtedy. A okazało się, że stało się to wszystko wielkim hitem. I do dzisiaj zresztą gdzieś w popkulturze funkcjonuje między innymi King Bruce Lee, o czym zaraz Państwo będą mogli się przekonać, bo pojawi się u nas właśnie ten kawałek z Popkiem. Naprawdę, Popek Monster zaraz pojawi się w Trójce. Ale najpierw jeszcze jeden utwór napisany dla żartów, który stał się ponadczasowym hitem. Ten kawałek to kawałek Sokoła i Pono. Raperów, którzy kojarzeni są raczej z takim nurtem ulicznym, ale 14 lat temu, kiedy byli podczas swojej trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych, bardzo dobrze się bawili i tak dla żartów sobie napisali utwór, które już z założenia był utworem dla Piotra Frączewskiego pisany. Chociaż chłopacy nie wierzyli, że uda im się nakłonić właśnie tego wielkiego aktora do wzięcia udziału w projekcie. W projekcie muzycznym utwór w aucie miał być prześmiewczy, a znów okazało się jak u Franka Kimono. Stał się wielkim hitem, również na weselach. Bardzo intratne propozycje dostawali panowie, żeby grać w remizach. Podobno się nie zgodzili. W aucie teraz w Trójce. Poszedłem z małą na molo, pełna szaszeta, relaks, full, uderzam solo. Uraczyły małą zimną Coca-Colą, a ona mnie mentolowym Marlboro. Zgrywam ekspert gentlemana. Polecę wierszem pełen czat, tak jest wena. Teraz na serio mam ci coś do powiedzenia. W moim rytmu na tylnik siedzenia. Będę brał cię w aucie. Cię ehe. Będę brał cię w aucie. Cię ehe. Tuż po 12:00, jak zwykle wcięty, stoję przy barze, wyjmuję kęty. Zamawiam drinka marki Ekstaza. I że tak powiem, to ciągle się powtarza. Gdy znów okazja mi się nadarza. Jest ta szulerka jak Paris, nie jak Szaza. Jest ostra jazda i ostry hazard. Weź mała kluczyk, to będzie niezła faza. Będę brał cię w aucie. Cię ehe, będę brał cię w aucie. Cię ehe. Ja w Wiktorii piję Balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. Będę brał cię w aucie. Cię ehe. Będę brał cię w aucie. Cię ehe. Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty w swych dłoni. Szatniarz pilnuje mi Mirafiori. Będę brał cię w aucie. Cię ehe. Będę brał cię w aucie. Cię trójce. Nie licz, mała, nie licz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee, karate mistrz. King Bruce Lee, karate mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Naprawdę stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. Walczę z Tysonem, w filmie wystąpię z Melem Gibsonem. Z Oscarem wrócę, Harley'em Davidsonem. Ja jestem King Bruce Lee, Albanii mistrz. King Bruce Lee, Albanii mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Kręcę towary, tak się nie do wiary. Wyciągam sztuki, nie biorąc ich na huki. Na scenie stoję, niczego się nie moje. A ja jestem King Bruce Lee, Albanii mistrz. Zjadłem swoje zęby. Idę na parkiet, choć nie wiem którędy. Ja jestem King Bruce Lee, Albanii mistrz. King Bruce Lee, Albanii mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Kręcę towary, tak się nie do wiary. Wyciągam sztuki, nie biorąc ich na huki. Na scenie stoję, niczego się nie moje. Ja jestem King Bruce Lee, Albanii mistrz. Dwadzieścia dziewięć minut po 23:00 słuchają Państwo Trójki, a to był największy hit Franka Kimono, tyle że w wersji z Popkiem, czyli King Bruce Lee, Albanii mistrz. Wyjątkowe połączenie. Nowa wersja właśnie tego kawałka, która pojawiła się pół roku temu w sieci, już pierwszej doby miała ponad 350 tysięcy odtworzeń. No to o czymś świadczy. A my w tym dyskotekowym klimacie zostajemy, bo jest do tego powód. Najnowsza płyta Sokoła, Nic, wydana pod koniec listopada, na której pojawił się utwór Wkraczając w pustkę, w którym można usłyszeć wielki hit lat 80. zespołu Baim. Nowy nieznany szlak nad twoją głową. Może jest tylko snem, a może koroną. Jestem w tym punkcie, skończyłem nagrywać tę płytę i zamiast tu poczuć tę ulgę, ja nagle znów nie mam pomysłu na życie. Odwracam się przez ramię, tak jak kiedyś, ściska w krtani konfeti podeptane, mieni się na pustej sali. Mam znów 13 lat, koniec wakacji, koniec z nami. Machasz przez tylną szybę, odjeżdżając świat z rodzicami. Patrzę, stoję, jesteś coraz mniejszym punktem. Koniec, koniec, wkraczam w pustkę. Nowy nieznany szlak na twoją głową. Może jest tylko snem, a może koroną. Nowy nieznany szlak na twoją głową. Tak bardzo nie chciałem być z tobą, tak bardzo nie chciałem cię stracić. I pewnie jeden aby psycholog, co nie ma mimiki, by to wytłumaczył. Wyszłaś i nie ma już nic, pusty messenger, aby mieć recenzję. Przecież tu dziś jak kończy się film, napisy przygrywa trailer. Wszystko jest takie chwilowe, na feedzie trzy posty i spadłeś. Nikt nie naprawia już nic, tylko wyrzuca i sięga po nowe, bo łatwiej. Koniec to nowy początek, porażka to szansa na sukces. Zabijam myśli, połykam krążek, jacyś statyści, wkraczam w pustkę. Obok. Mam na wyciągnięcie ręki szczęście. Cel widzę części, daję słowo. Oddałbym wszystko, żeby dziś być gdzieś z tobą. Beat, pot i alkohol, wszystko się miesza. Z niektórych rzeczy nawet Bóg nas nie rozrzesza. Krew spływa po gardle, woda płynie jak rzeka. Ty gdzieś pomiędzy oddechami na mnie czekasz. Nie mogę zwlekać z tym, to jeszcze nie moment. Nie koniec, póki monotonia mnie nie wchłonie. Dopóki blasko świetla dłonie, tułam się po stronach świata. Dopóki jeszcze mam do czego wracać. Tempo zawraca, nie wiem czy wczoraj czy dzisiaj. Masz by nastała cisza, już nie chcę mi się pisać. Częściej widujesz mnie w klipach niż naprawdę gdzieś obok. Los napluł mi w pysk, chciałbym żyć i być z tobą. Jesteś szlekiem, a całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś szlekiem, a całe zło i nadzieją na przyszły rok. Z kilka ważnych słów, które skrywasz w swoim sercu. Za sobą mamy już moment wspólnego stania na ślubnym kopiercu. Wiesz, nie na miejscu byłoby milczenie. Efektem motyla mogłoby się zakończyć każde niedomówienie. Nie do powiedzenia szczegółowych ważnych treści. Plułbym sobie w brodę, gdyby miało się to na nas zemścić. Chwilę posiedźmy, porozmawiajmy proszę. Nie chcę siedzieć w ciszy, której tak nie znoszę. Dobrze. Chwila na oddech, chwila na otarcie łez. Teraz wiesz czego chcę i ja wiem czego chcesz. Ej, cały stres, dzięki Bogu uszedł gdzieś w powietrze. Prawdziwa miłość musi się docierać. Centymetr po centymetrze. Najlepsze wierzę jeszcze przed nami. Zostańmy sami, zostańmy własnego losu panami. Odseparowani od niepotrzebnych, negatywnych dla nas kwestii. Porozmawiajmy bez żadnych sugestii. Porozmawiajmy. Jesteś szlekiem, a całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś szlekiem, a całe zło i nadzieją na przyszły rok. Oto cały ty. Trójka. Program trzeci. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Gdy ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się w litości trwa. Gdy kiedyś odetchnie, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz ty. Gdy ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się w litości trwa. Gdy kiedyś odetchnie, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz ty. Zatem ze mną jeszcze raz chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Megi Brodka, ostatni, czyli kawałek, który mogą Państwo usłyszeć w serialu Roist. I z takiego dyskotekowego, chociaż tutaj pewnie byłby jakiś wolny taniec dyskotekowy, ale z takiego dyskotekowego klimatu przechodzimy teraz do bardziej rapowych brzmień, takich surowych rapowych. Art Brut, mixtape zespołu Problem. Nazwa tego mixtape'u nawiązuje właśnie do surowej sztuki francuskiej. Powstał w 2014 roku. A twórcy przy tworzeniu tego mixtape'u, bo to właściwie nie album, sięgnęli po całą gamę lupów z polskiej muzyki lat 70. i 80. Mamy więc tu m.in. Krystynę Prońko, zespół Tilt czy Halinę Frąckowiak. A do tego wszystkiego fragmenty z filmu Wielki Szu. Cały mixtape Problem wrzucił do sieci, gdzie można go odsłuchać za darmo i artyści, jak już wspomniałam, nagrali ten album jako całość, jako mixtape i właśnie tak polecają, żeby go słuchać w całości. Nam niestety w Trójfonie dziś całość się nie zmieści, ale mam dla Państwa trzy fragmenty właśnie z tego mixtape'u. Thank you. chowam zdrajców łatwo, bo jest sensor. Zresztą gdy spojrzysz w oczy wężom, trzęsą się jak po potrójnym espresso. Wiesz co? Lojalność. Wymagam, by trwała, ale prawda jest naga. Winą jest wiara w drugiego człowieka. Udusi cię jak astma. W łez od blaskach widzisz, czy jest błąd. Spójrz na tą twarz, to twoja własna. Ufać da się każdemu, lecz nie każdemu można inaczej, gdy płaską linię pokażę elektrokardiogram, będziesz mógł zaśpiewać, że znikąd już nie ma ratunku. Jest wysiłek półkul, ale wciąż brak gruntu. Znikąd już nie ma pomocy. Wyczyn idioty, ale to ty dałeś popis. Czarny mnie pociąg uwodzi. Z nim mózg się ulotnił. Słyszysz głosy, to śmieje się wszechmocny. To miał być piękny ranek. Czekałeś, żeby zjeść te grzyby z miesiąc. Wyjmujesz 50 ciekaw niespodzianek. Popijasz browarem, zagryzasz chili con carne. Trzeba dojeść parę, odpalasz szkiełko. Czekasz dalej i nic. Myślisz chyba w hit te grzyby. Otwierasz litr tequili. Zalewasz sokiem, będzie git. Inny tripsek mini szkiełko daje przester, więc ściszasz. Zjeść torebkę to było kiepskie. Miało być pięknie, skończyło się piekłem dzisiaj. A najgorsze, że znikąd już nie ma ratunku. Jest wysiłek półkul, ale wciąż brak gruntu. Znikąd już nie ma pomocy. Wyczyn idioty, ale to ty dałeś popis. Czarny mnie pociąg uwodzi. Z nim mózg się ulotnił. Słyszysz głosy, to śmieje się wszechmocny. To miał być piękny wieczór. Ty i ta panna poznana w kwietniu. Na zapleczu mózgu żadnych wrednych przeczuć. Wkładasz sztany, chcesz wychodzić. A tu w drzwiach staje jej gach. Kitrasz resztki stresu. Kilka wiecznych sekund i walisz prostym w ryj. On przyjmuje na miękko, lecz nie pada, więc poprawiasz. On zasłania się zdradziecko. Co jest, walisz w tłuste cielsko. Czujesz wkrewlu ciężką pięść na twarzy. Cyrucjel się okazał bestią, gdy osuwasz się w dół, wiesz, że znikąd już nie ma ratunku. Jest wysiłek półkul, ale wciąż brak gruntu. Znikąd już nie ma pomocy. Wyczyn idioty, ale to ty dałeś popis. Czarny mnie pociąg uwodzi. Z nim mózg się ulotnił. Słyszysz głosy, to śmieje się wszechmocny. Wyobraź sobie, że siadamy do dużej gry. Jesteś fascynat, więc ten dom przegrywasz. Ty jesteś przegrany, jestem wygrany. Ty nie masz domu, a ja? Ja także go nie mam, bo wygrałem tylko złotówki. I każda gra ma taką właśnie przemienność. Różne wartości potrafi zamienić na złotówki. Ale odwrotnie nie da się. O, rany psycho, koka, pikawa bije. Na siłę pije lufę w zlew, żyga mnie zmyje. Przydajnie żyje. Słońce błysło na chwilę, lecz prawda tej satyrze kładzie dłonie na szyi jak killer. Chcę miłe pod reszty odgryźć, jak ja rękę trzymającą mnie od czerstwych hobby próbowali. A ja mądry, wytukałem tylko, da pieprzyć wasz lobby. Nic nie pamiętam, we fragmentach szlochy. Twój krzyk i boty, na lękach głosy. Tak namiętna jest miłość do głupoty. Spaliłem próbę pomocy, rozsypię prochy dziś w nocy. Pod stopami mam dno, a gdy próbuję się odbić, czuję kolanami bagno. Nadzieją ostatnią jesteś ty. Dziś mnie nie ma, lecz mam szansę jeszcze być. Zaopiekuj się mną. Drastyczne wizje, przeplatają narkotyczne fikcje. Ironiczne sny są mi od ludzkich istnień bliższe. Gadam swe teorie, taką mam misję. Lecz szansę nikłe byś skumał, na zrzucie sobą mam dykcję. Było fajnie, koktajle, lufy, daj dwie. Wszystko pod kontrolą, pięknie jest oddalać się od marzeń, stojąc dalej w łanie. W czynach widać fanatyzm, ludzie to szmaty, okna to kraty, hajsy to straty. Haszysz, oj słaby, kwiaty to chwasty, dla myśli zero aprobaty, to gratis, o. Pod stopami mam dno, a gdy próbuję się odbić, czuję już udami bagno. Nadzieją ostatnią jesteś ty, tylko wtedy mam szansę jeszcze być. Zaopiekuj się mną. Zaopiekuj się mną. Rozumiem. Niedawno wyszedł. Ludzie ustawili mu taką grę. Stary, gdybyś wiedział, jakie pieniądze. A on odmówił. A teraz tu z tobą oto zagrał. Bo za mną chciał wygrać. Ale mu się nie udało. Zróbka. Ten facet, jeśli zechce, zawsze wygrywa. Jak tworzyć to historię, jak robić to furorę. Jak bańka to półtorej, jak reszta moje, jak pozew to pierdolę. Jak kiedykolwiek to teraz, jak kochać to ideał. Zamknięta butla to gadka szczera, jak chcę parodię to otwieram. Jak nagroda to laureat, jak jest flota to zabieram. Jak jest wróg to żywcem pożeram. Jak arsenał to snajpera, jak fajera to ma się zbierać. Jak kwatera to dajesz melanż, jak trofea to serbera. Jak polewać to ocean, jak żyć to nie jako bić. Wypuszczać dym, ale nigdy zyska, jak już kraść to siedem cyfr. Jak grać to jak mistrz, a jak iść to walić sprint. Jak czcić, aby nigdy kwit, doceniać spryt i szósty zmysł. A jak gryźć to do krwi jak wilk. Ej, masz jakiś cynk? Dawaj, bo czeka już drink. Poker szampany i złote dywany i spiemala rej do Panamy. Diamenty błyskają już blink, blink. Więc wstaje rozbieg, wale mocne. Wanny bąble, panny topless. Ta emocje, tak co piątek. Stop, proszę i tracę wątek. Ritz Carltona, czyli końcówka mixtape'u Problemu Art Brat, w której artyści wykorzystali sample utworu Aleją Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej. A skoro pani Zdzisława została już wywołana, no to niech już z nami chwilę zostanie. Dyskretny chłód. To jest kawałek z najpopularniejszej, ostatnio mającej swój 20. jubileusz, tak, 20 lat temu. Została wydana płyta Tedego Sport i tam pojawił się utwór Dyskretny chłód, w którym można usłyszeć sample utworu pani Zdzisławy właśnie. A kto się kocha w tobie? Teraz w Trójce mogą państwo usłyszeć i panią Zdzisławę, i Tedego. Samochody, restauracje, restauracje i dyskretny chłód, no wiesz. Samochody, samochody, restauracje, restauracje i dyskretny chłód. Aha. Samochody, samochody, restauracje, restauracje i dyskretny chłód. Aha. Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Yo, yo, yo. Ta. Fury, knajpy, dyskretny chłód. W drinku topnieje lód i gust, wszystko. I wiara w to, że to już blisko. A ty mówisz, bądź realistą, nie dasz rady. Jesteś pesymistą, posłuchaj wiary chaty. Widzisz same wady, a ja nie chcę żyć już dłużej jak ty. Chcę realizować sny 2, 4, 7, 6, 5, 3. W roku dni, to w końcu po co się śni, nie? Ktoś kontroluje to, o czym śnie. To spełnia się, bo tego chcę. Samochody, restauracje, restauracje i dyskretny chłód, no wiesz. Samochody, samochody, restauracje, restauracje i dyskretny chłód. Aha. Samochody, samochody, restauracje, restauracje i dyskretny chłód. Aha. Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Terenowa fura, cała w chromowanych rurach. Zajebisty kwadrat, własnym logo na glazurach. tak akurat w sam raz syn tu rażona. W piwnicy kanciapa wyciszona. Na polodry nad sprzętem w opór. Prywatna forteca do robienia hip-hopu. Full topów ze szklarni za werandą. Kasta z robót pod własne dyktando. I fandango w restauracji węgorz mango. Styl życia, który jest wieczną balangą. Zaznam go, wiem to od debiutu. I nie mam sumienia wyrzutów w związku z tym. Ty pokutuj, każdy się urodził z czymś. Wiesz, pokutuj sobie jak chcesz. Ha. Samochody, restauracje i dyskretny chód, no wiesz. Samochody, restauracje i dyskretny chód. Aha. Samochody, restauracje i dyskretny chód. Aha. Samochody, restauracje i dyskretny chód, no wiesz. Samochody, restauracje i dyskretny chód. Aha. Samochody, restauracje i dyskretny chód. Aha! Zdzisława Sośnicka, TD i dyskretny chód. Na początku dzisiejszej trójfonii przepięknie zapowiedziałam, moim zdaniem przepięknie zapowiedziałam profesjonalny album nagrany przez Piotra Marca, znanego jako Leroya, chociaż wtedy w 91 roku nagrywał jako PM Cool Lee. Pięknie zapowiedziałam, ale zamiast Piotra Marca pojawił się Piotr Frączewski i wszystko się zepsuło, więc skoro już zapowiedziałam, to zagrajmy PM Lee Coola na koniec. Am I Still In Your Heart? To już za chwilę w trójce. Ja tylko przypomnę, że dzisiejszą audycję realizował Michał Jakubik, wydawcą jest Łukasz Ciechański, bardzo dziękuję, a ja nazywam się Małgorzata Łukowska. Państwu życzę dobrej nocy. No i mówię do usłyszenia już za tydzień o 23 w Trójfonii 2H, a w sobotę o 17 też się usłyszymy, ale to taka tajemnica. Do you remember the times when you were together? You and me so close, you and me forever. The nights in your house, in your bed, remember? Days in the park, cold snow in November. When we were so happy, when we were in love. Everything was great, everything was fine. But now it's different, nothing is right. Tell me the truth, am I still in your heart? Heart, am I still in your brain? I wanna know the truth, so tell me really, babe. Do you love me? Cause I do, my dear. Oh girl, don't be scared. Cause I'm trying to tell you and I'm trying to show you that I can't hurt you, cause I feel so worthy. So come on, sweetheart, you know what to do. My love is not a joke, all my heart is for you. I love your smile, you drive me wild. Just to see your face, I walk 1,000 miles. Cause I want this forever, me and you together. Come on, baby, I surely will have it. How long you gonna live in a situation like this? Cause you're my princess, baby, come on, give me a kiss. Cause I'm your prince, I'm your boy, sweetheart. So tell me now, honey, am I still in your heart? Come on, come on, alright. Come on, alright. Come on, come on, alright. Am I still in your heart? Alright. Come on, come on, alright. Come on, alright. Come on, come on, alright. Am I still in your heart? My dear sweetheart, I'm your bodyguard, please ever so. Alright, baby, give me all your love like I gave you mine. I know, girl, I know you like me, but I'm asking you about real pure big love, love. their faces think I don't listen your heart now, listen your soul. My dear, you broke the fucking wall. Cause love is a many splendid things. When you was giving me a kiss, I feel like in heaven. Cause I'm so dumb, I'm mad about ya. Can't they? You know I love you, so tell me now, baby, tell me all the truth. Don't lie to me, honey, make my dreams come true. Am I still your boyfriend? Am I still your guy? Am I still in your soul? Am I still in your heart? Your heart? Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1299, taniej aż o 500 zł. Telewizor LG NanoCell aż 75 cali, teraz taniej o 1000 zł. Media Ekspert. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To jeden z najsolidniejszych pakietów sankcji, tak o amerykańskich restrykcjach wobec reżimu w Mińsku mówi sekretarz stanu USA. Na twarde sygnały Zachodu w